Czy się pan przesiadł z Viatol? Ale to znaczy, że... Że do 30 września trzeba zarejestrować się w Etol i wybrać urządzenie GPS, obu ZSL lub apkę etol.pl. To nie czekam. Przesiadam się już dziś. Komu w drogę, temu Etol. Kampania Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej dla użytkowników pojazdów ciężkich o masie powyżej 3,5 tony i autobusów. Więcej na etol.gov.pl. Lidl Friday w Lidlu. Chcesz kupić mleko jeszcze taniej? A może nawet dostać coś gratis? Przyjdź na Lidl Friday. Tylko w ten piątek, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie mleka UHT marki Pilos. 8 plus 4 gratis. Tak, 8 plus 4 gratis. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 27 sierpnia, jest 17. Zapraszam na serwis Trójki i przedstawi go państwu Filip Jarek. Jest zielone światło za tym, by szczepić wybrane osoby trzecią dawką. Prezydent chce wysłuchać informacji rządu w sprawie przygotowań do roku szkolnego. W poniedziałek Rada Gabinetowa. Dziś premiera albumu Polskiego Radia. Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Działająca przy premierze Rada Medyczna rekomenduje dopuszczenie trzeciej dawki szczepionki przeciwko COVID-19 dla grupy z obniżoną odpornością. Szczepionka ma być podana co najmniej 28 dni po drugiej dawce. Na konferencji w Szczecinie minister Adam Niedzielski mówił, że Rada Medyczna przedstawiła 7 zaleceń dla podawania trzeciej dawki. To są osoby, które otrzymują aktywne leczenie przeciwnowotworowe, osoby po przeszczepach, które przyjmują leki immunosupresyjne. To są osoby po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat. Osoby z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów, odporności. Osoby zakażone wirusem HIV, leczone bądź również nieleczone. Osoby, które przyjmują specjalistyczne leki, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną. I oczywiście osoby dializowane. W sprawie podawania trzeciej dawki szerszej grupie Rada Medyczna czeka na decyzję Europejskiej Agencji do Spraw Leków. Decyzję o zasadności podania trzeciej dawki będzie podejmował lekarz prowadzący pacjenta. Prezydent Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Członkowie Rady Ministrów pojawią się w Pałacu Prezydenckim na początku przyszłego tygodnia, poinformował rzecznik prasowy prezydenta, minister Błażej Spycharski. Posiedzenie Rady Gabinetowej odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12 w Pałacu Prezydenckim. Będzie ono poświęcone sytuacji w oświacie, przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego. To jest kwestia związana z koronawirusem, przygotowaniem szkół do nowego roku szkolnego, przygotowaniem oczywiście w kontekście walki z COVID-19. I to będą kwestie, które będą poruszane podczas posiedzenia Rady Gabinetowej. 1 września wszystkie szkoły i przedszkola wrócą do nauki stacjonarnej i zasad sprzed pandemii, by minimalizować ryzyko. Do szkół trafią środki ochrony osobistej. Ministerstwo cały czas będzie namawiało rodziców do szczepień dzieci w wieku od 12 do 18 lat. Na początku roku dyrektorzy będą przeprowadzać ankiety na temat zainteresowania szczepieniami. Od 13 do 19 września będzie trwał tak zwany tydzień szczepień. Dyrektorzy sami zdecydują, czy szczepienia będą w szkołach, czy w innych punktach. Przed nami ostatni weekend wakacji i pierwsze powroty w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Już w weekend będzie więcej samochodów na drogach, a jak podkreślają policjanci, długa droga do domu i zmęczenie to jedna z głównych przyczyn wypadków. Walka ze zmęczeniem jest z góry przegrana. Jeżeli występują pierwsze objawy zmęczenia, a więc zaczynamy ziewać, mamy jakieś tam złudzenia wzrokowe, nie pamiętamy pewnych odcinków drogi, to są pierwsze sygnały ostrzegawcze, że jesteśmy zmęczeni i trzeba przerwać jazdę i trzeba zrobić sobie co najmniej 15-minutową przerwę. Mówił w Trójce ekspert do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego inspektor Marek Konkolewski i radził, co robić w czasie przerwy. Kawa, herbata, kilka przysiadów, zrobienie sobie takiego krótkiego spaceru, porozmawianie z pasażerami, żeby jednak czuwali, żeby z przodu na przednim fotelu siedział także doświadczony kierowca albo osoba, która będzie wspomagała tego kierującego samochodem, bo jak wszyscy śpią, to jest to zaraźliwe i ten kierujący może popełnić błędy, które mogą nas drogo kosztować. Ostatni weekend wakacji upłynie pod znakiem wzmożonych kontroli. Policjanci będą pilnować bezpieczeństwa przy trasach lokalnych, ale również na ekspresówkach i autostradach. W te wakacje na polskich drogach według najnowszych danych doszło do ponad 400 śmiertelnych wypadków. Polskie Radio z okazji uroczystości beatyfikacyjnych kardynała Stefana Wyszyńskiego oddaje w ręce słuchaczy dwupłytowy album. Dziś premiera wydawnictwa zatytułowanego Kardynał Stefan Wyszyński w służbie Kościoła i Ojczyzny. Słuchacze dzięki archiwalnym nagraniom poznają m.in. motywy decyzji prymasa tysiąclecia. Mówi autorka albumu Elżbieta Staniszewska z redakcji programów katolickich Polskiego Radia. On, wchodząc na tą drogę, że Kościół działa w każdym ustroju, nie walczył z ludźmi. I to jest właśnie pokazane. On wiedział, że musi wejść na drogę porozumienia. Walczył o to, żeby Polacy, ich wiara była prawdziwa. I uważał, że Polska nie potrzebuje męczeństwa w sensie walki zbrojnej, bo jest zmęczona II wojną światową, zniszczona, że potrzebuje męczeństwa konstruktywnej pracy. I dlatego on poderwał naród do odnowy duchowej. I temu służyły te wielkie przedsięwzięcia jak Wielka Nowenna Narodu czy Peregrynacja Obrazu. Ona skupiała ludzi przy kościele. Trwający blisko półtorej godziny reportaż przedstawia najważniejsze dla kardynała Wyszyńskiego, ale i kościoła oraz kraju. Momenty z jego wieloletniej posługi prymasowskiej. Ta informacja kończy serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Napoli, Leicester City i Spartak Moskwa to grupowi rywale piłkarzy Legii Warszawa w Lidze Europy. Przeciwników Mistrzów Polski ocenia były reprezentant Polski Tomasz Kłos. Bardzo, ale to bardzo duża atrakcja dla kibiców przede wszystkim, bo Leicester, pamiętajmy, że naprawdę klub, który bardzo, bardzo dobrze spisuje się w Premier League. Spartak Moskwa, wiadomo, no zawsze się ciężko z Rosjanami gra. Ja jestem tego zdania, że Rosjanie generalnie nam jako Polakom nie za bardzo pasują, aczkolwiek no stawić czoło trzeba, no i Napoli. Napoli specjalnie przedstawiać nie trzeba, czołowa ekipa Serie A, w której ważnym ogniwem jest od lat Piotr Zieliński. Cristiano Ronaldo tymczasem coraz bliżej opuszczenia Serie A i podpisania kontraktu z Manchesterem City. Trener Juventusu Massimiliano Allegri na dzisiejszej konferencji prasowej poinformował, że Portugalczyk odchodzi z klubu i nie znajdzie się w kadrze meczowej na najbliższe weekendowe ligowe spotkanie Juve. W kraju dziś dwa mecze PKO Ekstra klasy. Stal Mielec o 18 zagra z Górnikiem Łęczna. O 20.30 Warta w Poznaniu spotka się z Jagiellonią Białystok. I na koniec przenosimy się do Tokio. Na Igrzyskach Paraolimpijskich mieliśmy dziś powody do radości, ale i do wstydu. Zmagająca się z wywołanym boleriozą porażeniem mózgowym narządów ruchu Róża Kozakowska została w Tokio mistrzynią paraolimpijską w rzucie maczugą. W najlepszej próbie osiągnęła 28 metrów 74 centymetry i pobiła swój rekord świata. Jezu, to jestem przeszczęśliwa, po prostu ta chwila na podium, słyszeć Mazurek, coś niezwykłego, to trzeba przeżyć, żeby, no nie da się opisać, jestem najszczęśliwsza na świecie, naprawdę. Wcześniej na stadionie olimpijskim ze srebra w biegu na 100 metrów cieszył się Michał Derus, a Lech Stoltman z brązu w pchnięciu kulą. Dzisiejszy dzień zakończył się pięknie, ale rozpoczął fatalnie. Kolarski tandem Marcin Polak i jego pilot Michał Ładosz są podejrzani o naruszenie przepisów antydopingowych. Badanie próbki A dało pozytywny wynik na obecność EPO u obu zawodników. Jeżeli potwierdzi to, próbka B pożegnają się z brązowym medalem wywalczonym pierwszego dnia zawodów. Grozi im także 4-letnia dyskwalifikacja. Z Tokio Krzysztof Kuzak. Więcej o dopingowej wpadce naszych kolarzy torowych przed 18 zapraszamy do Trójki. Naszym gościem będzie szef Polskiej Agencji Antydopingowej Michał Rykowski. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda jak w filmie. Czasem słońce, czasem deszcz i tak może być właściwie w każdej części Polski dzisiaj. Wieczorem synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i lokalne burze. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj przeważnie od 16 do 19 stopni na termometrach. Wiatr słaby z kierunków różnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Grali w kilku różnych zespołach, ale dopiero jako Escapes nabrali wiatru w żagle. Słyszę ciebie z głębi gdzieś, widzę ciebie jak we mgle. Już w najbliższą niedzielę po 19:00 Escapes zadebiutują w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Transmisja koncertu na naszej antenie. Streaming wideo na stronie i Facebooku Trójki oraz na kanale YouTube Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Teraz ceny w dół. Teraz ceny w dół w Media Ekspert. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy, lodówki w super niskich cenach. Zaszczep się i otwórz drzwi. Do spotkań z przyjaciółmi bez dystansu. Do podróży bez testów na COVID. I do wielkich wygranych w loterii Narodowego Programu Szczepień.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. The Weekend. Zapraszamy do Trójki, 18,5 minuty po godzinie 17. Proszę Państwa, Unia Europejska zaczyna zmieniać swoje podejście do kwestii migracji. Jeszcze w 2015 roku, gdy do Europy docierali masowo Syryjczycy i Irakijczycy, Komisja Europejska naciskała na przyjmowanie uchodźców i obowiązkowe kwoty dla każdego z państw członkowskich. Teraz, gdy spodziewane jest, że miliony ludzi mogą chcieć opuścić Afganistan, Bruksela jednak mówi nieco innym tonem i wspomina przede wszystkim o konieczności ochrony granic oraz walki z przemytem ludzi, a także chce przede wszystkim pomagać uchodźcom tam, skąd pochodzą. O szczegółach tej kwestii Michał Strzałkowski. Według danych Unijnej Agencji Ochrony Granic, czyli Frontexu, od stycznia do lipca bieżącego roku na teren Unii Europejskiej próbowało się przedostać niezgodnie z prawem ponad 82 tysiące osób, głównie z Bliskiego Wschodu, Azji Środkowej, Afryki Północnej i Afryki Subsaharyjskiej. Część z nich uciekała przed wojną w swoich krajach, a część po prostu chciała szukać w Europie dostatniejszego życia. Ci drudzy szans na uzyskanie azylu praktycznie nie mają. tym roku prób dostania się do Unii Europejskiej drogą morską lub przez tak zwaną zieloną granicę było niemal dwa razy więcej niż w roku ubiegłym, gdy pandemia COVID-19 sparaliżowała transport w wielu miejscach na świecie. Ale wciąż liczbą przedstawianym przez Frontex daleko do tych z lat 2015-2016, gdy do Europy dotarły prawie 2 miliony ludzi. Ale jak mówi rzecznik prasowy Frontexu Piotr Świdalski, unijne służby graniczne spodziewają się, że ruch migracyjny do Unii Europejskiej będzie rosnąć. Widzimy przede wszystkim niepokojący rozwój zdarzeń w Afganistanie oraz w Tunezji, gdzie pogłębiają się kryzysy gospodarcze i polityczne. Prawdopodobnie to sytuacja w tych dwóch krajach będzie mieć największy wpływ na ruchy migracyjne w kierunku Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej powstał także w tym roku siódmy szlak migracyjny, wschodni, z Białorusi na Litwę, Łotwę i do Polski. Bardzo wiele wskazuje na to, że to zemsta reżimu Aleksandra Łukaszenki za unijne sankcje gospodarcze. Dotychczas na szlaku wschodnim dominowali Irakijczycy, ale teraz pojawiają się także Afgańczycy. Polska i Litwa zaczęły już budowę ogrodzeń na swoich granicach z Białorusią. Rozważają to także Łotwa oraz granicząca z Rosją Estonia. O ile jednak jeszcze kilka lat temu Komisja Europejska takie działania ostro krytykowała, gdy podejmowały je na przykład Węgry czy Bułgaria, o tyle teraz Bruksela wyraża dla takich działań zrozumienie. Trzeba zrozumieć, że nie ma czegoś takiego jak wolny wstęp do Unii Europejskiej. Litwa, Unia Europejska i cała strefa Schengen muszą przeciwdziałać nielegalnej imigracji. Dlatego cała Unia Europejska pomaga Litwie w ochronie granicy z Białorusią. Mówiła podczas swojej niedawnej wizyty w Wilnie odpowiedzialna m.in. za kwestie azylowe komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson. Funkcjonariusze Frontexu od kilku tygodni pomagali już wówczas Litwinom patrolować granice z Białorusią. Zmiany tonu słychać także w wypowiedziach dotyczących uchodźców z Afganistanu. Komisja Europejska chwali państwa, które brały udział w ewakuacji Afgańczyków współpracujących z zagranicznymi instytucjami czy organizacjami i apeluje, aby przyjęły ich do siebie wszystkie unijne kraje, ale tym razem już tylko dobrowolnie. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel po niedawnym szczycie G7 przekonywał zaś, że nie można dopuścić do powstania nowego rynku dla przemytników ludzi, a Europa musi bronić swoich granic. Komisarz Johansson po spotkaniu z ministrami spraw wewnętrznych państw członkowskich mówiła natomiast o tym, że Unia Europejska chce przede wszystkim pomagać uchodźcom z Afganistanu w krajach z tym państwem sąsiadujących. Musimy zapobiec temu, aby ci ludzie udawali się w daleką i niebezpieczną dla nich podróż, a potem próbowali w sposób niezgodny z prawem dostać się do Unii Europejskiej. Nie możemy czekać, aż ludzie staną na naszych zewnętrznych granicach. Musimy im pomóc, zanim do tego dojdzie. Dlatego Unia Europejska chce wesprzeć finansowo kraje Azji Środkowej, które przyjmą do siebie afgańskich uchodźców. Unijni dyplomaci zaczęli już na ten temat rozmowy z władzami Iranu, Pakistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu. Tyle, że na razie Uzbekistan głównie uchodźców z Afganistanu odsyła tam, skąd przyszli, a Pakistan swoją granicę zamknął całkowicie. Wczoraj i dziś na przejściu granicznym w Spinboldak padły nawet strzały. God forbid you ever had to walk a mile in her shoes. Program Trzeci Polskiego Radia. That was just a dream. That's me in the corner. Michael Stipe i R.E.M. 17.31, muzyka od ucha do ucha, czyli zaproszenia mam dla Państwa na imprezę. Tym razem na 17. edycję Szczecin Music Festu. Festiwal, który odbywa się w Szczecinie od 2004 roku i w ramach tej imprezy w najbliższy wtorek, 31 sierpnia, w Filharmonii Szczecińskiej wystąpi Anna Maria Jopek. Dwa podwójne zaproszenia dla Państwa. Jeśli mają Państwo ochotę, no to proszę o tradycyjny znak sygnał mailem. Proszę wpisać w tytule Szczecin Music Fest w tytule maila, a adres właściwy dla tej korespondencji to zapraszamy do trójki pisane razem, @polskieradio też pisane razem.pl albo krócej zd3@polskieradio.pl. No teraz nad Myśliwiecką akurat słońce, ale jeszcze całkiem niedawno gęste chmury i coś tam pokropiło. Tak może być dzisiaj we wszystkich częściach Polski. Wieczorem synoptycy prognozują zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Wysoko w Tatrach możliwy nawet deszcz ze śniegiem. Temperatura od 16 do 19 stopni, wiatr słaby z kierunków różnych i taka pogoda utrzyma się mniej więcej do połowy przyszłego tygodnia. Podsumowanie dnia. Czas na nasz serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna. Blisko 3 miliony osób aktywowało już bony turystyczne, podał dziś ZUS. Płatności bonem można realizować u 28 tysięcy przedsiębiorców i organizacji pożytku publicznego. Bony turystyczne są ważne do marca 2022 roku i nie podlegają wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Ponad połowa rodziców uważa, że samo 300+ nie wystarczy na zakup wyprawki szkolnej dla dziecka. Niemal co trzecia rodzina chce jednak zmieścić wydatki w kwocie z programu Dobry Start. Aż prawie co piąta nie potrafi jeszcze oszacować, jakie to będą wydatki. To zaskakująco dużo, mówi Agnieszka Salach z grupy KRUK. Może to wynikać albo z bardzo luźnego podejścia do planowania swoich wydatków, albo też z nieumiejętności planowania i kontroli domowego budżetu, co jest podstawą takiej wiedzy finansowej. A brak takiej wiedzy może prowadzić do popadania w długi. Po symbolicznych obniżkach ceny paliw na stacjach benzynowych w kolejnym tygodniu utrzymają się na obecnym poziomie, prognozują analitycy. Wskazują m.in., że spadek cen w hurcie zostanie zrównoważony skokiem cen ropy sprzed kilku dni. Z kolei inwestorzy giełdowi mają w tym tygodniu powody do zadowolenia. Sytuację na rynku komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. W Stanach Zjednoczonych zarówno S&P 500, jak i technologiczny Nasdaq ustanowiły nowe rekordy HOSSY. W Polsce wyraźnie wzrosły duże spółki z WIG 20 i średnie z MWIG 40. Jednocześnie WIG, czyli indeks szerokiego rynku, wspiął się na nowy historyczny szczyt. Do wzrostów przyczyniła się przede wszystkim bardzo dobra postawa banków, z których najmocniej rósł Millennium, zyskując w skali tygodnia kilkanaście procent. I jeszcze kursy walut. Dolar kosztuje 3 zł 88 groszy, euro 4,57, frank szwajcarski 4,24, kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 34 grosze. Podsumowanie dnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Zapraszamy do trójki, audycja popołudniowa za 17 minut, godzina 18. Proszę Państwa, Marcin Polak i Michał Ładosz, którzy kilka dni temu wywalczyli pierwszy medal dla Polski podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, są podejrzewani o naruszenie przepisów antydopingowych. Taka wiadomość przyszła do nas dzisiaj rano. Z nami teraz szef Polskiej Agencji Antydopingowej Polada, Michał Rynkowski. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, czy to już pewne, że nasi kolarze torowi nie zdobędą medalu na Igrzyskach Olimpijskich? To jeszcze nie jest do końca potwierdzone, ponieważ na dzisiaj mamy informację, że stwierdzono wyniki pozytywne w próbkach A. Zawodnicy cały czas mają prawo do złożenia odwołania i zażądania analizy próbek B. Mhm. Z praktyki wynika, że jest to niezwykle rzadka sytuacja, gdy próbka B daje odmienny wynik od próbki A, więc prawdopodobieństwo, że coś się zmieni w tej sprawie jest bardzo, bardzo niewielkie. O jakiej substancji konkretnie mówimy? Mówimy o środkach dopingujących, czyli o czym? Substancja, która została wykryta za pomocą długofalowego profilowania, jest to erytropoetyna, w skrócie EPO. Jest to substancja, która jest stosowana w sportach wytrzymałościowych głównie, ale też w kolarstwie. Jej działanie polega na tym, że zwiększa się liczba czerwonych ciałek krwi, co przekłada się bezpośrednio na wzrost wydajności organizmu poprzez większa możliwość transportowania tlenu przez krew. Więc jak najbardziej nazwałbym to pewną klasyką kolarskiego. Czy to jest środek często stosowany przez tych dopingowiczów, którzy jadą na dopingu? To jest środek dość rzadko wykrywany, ze względu na to, że jest on trudno wykrywany. Jest on metody analityczne, które są wykorzystywane do detekcji tej substancji, są bardzo, bardzo złożone, więc tych przypadków na świecie jest stosunkowo niewiele, natomiast one głównie związane są właśnie z dyscyplinami wytrzymałościowymi, no i też tak historycznie z kolarstwem. A proszę powiedzieć, czy doping w przypadku paraolimpijczyków, parasportowców w ogóle jest czymś nietypowym, niezwykłym, czy jest stosowany w podobnym odsetku, co w przypadku sportowców pełnosprawnych? I gdybyśmy patrzyli na badania, które są realizowane na sportowcach niepełnosprawnych, jest ich na pewno mniej niż w stosunku do zawodników pełnosprawnych. No też to wynika z tego, że ta populacja sportowców niepełnosprawnych jest mniejsza. Kontrole antydopingowe się odbywają. My też, jeżeli chodzi o Polską Agencję Antydopingową, przygotowując się do Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio, także zwracaliśmy uwagę na polskich zawodników, na tym, żeby ich kontrolować. I ten testowania był wzmożony. Więc te przypadki się zdarzają i niestety, jeżeli chodzi o Polskę, to nie jest to w tym roku stosowania dopingu, ponieważ także na początku roku już jest to potwierdzone, stosowania dopingu stwierdzono obecność substancji pobranej od Anny Charkowskiej, która miała potencjalnie możliwość też. Naszym kolarzom, naszym paraolimpijczykom Marcinowi Polakowi i Michałowi Ładoszowi grozi teraz odebranie oczywiście brązowych medali, ale grozi im też 4-letnia dyskwalifikacja. A z nami był szef Polskiej Agencji Antydopingowej Polada, Michał Rynkowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. In town, down to Mexico, lipstick on in the thunderbird, let's roll, drive right off of the wall, leave your job and your gaslight man, modern life was a big letdown. Get away, close our eyes. eyes, but 10 miles away, hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away. Under big blue skies, desert winds, yeah, we made headlines when you showed him what it means to sing. No, days like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? She said to me, days like these, you wanna get away. Close our eyes, pretend we're miles away. Hear the sound of my heart exploding. Can you hear the sound of my heart exploding? And suddenly with Thelma and Louise, you said, let's get the hell right out of here. Can you hear the sound of my heart exploding? Can you hear the sound of my heart exploding? Days like these, we wanna get away. Bastille. Za 10,5 minuty, godzina 18. Proszę Państwa, dobiega końca wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Mołdawii. Mołdawia świętuje dziś 30-lecie niepodległości. Uroczystości w Kiszyniowie miały międzynarodowy charakter. Gośćmi tych obchodów byli prezydenci Polski, Ukrainy i Rumunii. Prezydent Andrzej Duda zadeklarował wsparcie dla członkostwa Mołdawii w Unii Europejskiej i chce też pomóc nowemu rządowi w reformowaniu kraju. Z Kiszyniowa Karol Darmoros. Aniversarea 30-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Obchodom Mołdawskiego Dnia Niepodległości towarzyszyła wojskowa defilada, a uroczystości obserwowały tłumy Mołdawian zgromadzone na głównym placu stolicy. W okolicznościowym przemówieniu prezydent Mołdawii Maia Sandu podkreślała, że przez 30 lat kraj nie dał sobie odebrać wolności, ale teraz dla Mołdawii zaczyna się nowy rozdział. Societatea s-a maturizat. Nu am devenit. Społeczeństwo dojrzało, nie jesteśmy już dłużej więźniami korupcji i niekompetencji. Nasz los jest w naszych rękach. Wybraliśmy drogę na kolejne 30 lat. Zaczniemy od odbudowy naszego państwa i transformacji jego instytucji. Po uroczystości przywódcy Polski, Mołdawii, Ukrainy i Rumunii przeszli na spotkanie do Pałacu Prezydenckiego. Po rozmowach prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polska jest zwolennikiem polityki otwartych drzwi w Unii Europejskiej. To, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, nie oznacza, że projekt europejski się kończy, ale żeby to pokazać, powinniśmy przyjąć do Unii Europejskiej kraje, które są najbliżej, a które do Unii Europejskiej aspirują. I w tym duchu właśnie także i dzisiaj wspieramy Mołdawię i wspieramy aspiracje władz mołdawskich i społeczeństwa mołdawskiego, bo jasno pokazuje to wynik ostatnich wyborów i prezydenckich, i parlamentarnych, w tym właśnie dążeniu do Unii Europejskiej, do europejskiej wspólnoty. Andrzej Duda wyraził też nadzieję, że zapoczątkowane dziś spotkania czterech prezydentów, roboczo nazwane formatem kiszyniowskim, będą kontynuowane. Prezydent Rumunii Klaus Iohannis zadeklarował, że po zmianie władzy w Mołdawii wysiłki jego kraju w celu wzmocnienia sąsiada będą jeszcze bardziej konkretne. Mamy teraz możliwość pogłębionej współpracy na szczeblu prezydenckim, parlamentarnym i rządowym na rzecz agendy dwustronnej w drodze Mołdawii do Unii Europejskiej. Precum și a parcursului european al Republicii Moldova. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał, że jego kraj wraz z Gruzją i Mołdawią tworzy stowarzyszone trio, czyli grupę państw stowarzyszonych z Unią Europejską i aspirujących do członkostwa we wspólnocie. Dlatego też Kijów ma swoje oczekiwania. Ja wdzięczny prezydentowi Andrzeju Dudzie za to, co Polska odniosła. Jestem wdzięczny prezydentowi Andrzejowi Dudzie za poparcie ze strony Polski i podpisanie dwustronnego oświadczenia. Oczekujemy podpisania podobnej deklaracji z Rumunią. Jednocześnie integracja z Unią Europejską powinna być potwierdzona na szczycie Partnerstwa Wschodniego. Wczoraj po rozmowach z prezydent Mają Sandu i premier Natalią Gawrilitą Andrzej Duda podkreślał, że Polska jest gotowa wesprzeć nowe mołdawskie władze w ich proeuropejskim kursie. Chcemy pomóc w realizacji europejskich ambicji Mołdawii, a przede wszystkim społeczeństwa mołdawskiego. Dwudniowy pobyt prezydenta w Mołdawii był drugą w tym tygodniu podróżą głowy państwa na wschód. Wcześniej Andrzej Duda złożył wizytę na Ukrainie. Na zakończenie wizyty w Mołdawii prezydent Andrzej Duda spotkał się też z Polakami mieszkającymi w tym kraju. Wręczył odznaczenia państwowe kilku osobom za rozwój polskiej kultury, dziedzictwa, a także działalności biznesowej w Mołdawii. Nie wiem, co się będzie działo, nasi w ogóle zawodnicy, ale pan Bańka powinien podjąć w ogóle decyzję o wykluczeniu, że w ogóle sprawdzi się. Bo jeżeli chodzi o to, że ktoś tam będzie kręcił lody wokół tego dopingu, czy sekcja A, czy sekcja B, to nieistotne. Chodzi o sam fakt. No, cały czas mamy nadzieję, że to jednak pomyłka, albo przypadek, albo coś nie tak i wszystko zakończy się pozytywnie. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś po południowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. Dziękujemy, do usłyszenia. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me. That's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love if you don't wanna try. But all that I've been thinking of is maybe that you might. It looks as though we the same. Want to feel mine.